نمازِ جنازٕکۍ آداب۔ نمازِ جنازَس منٛز کٔرِو شِرکت کرنُک اہتمام۔ جنازٕچ نماز چھےٚ میتَس خٲطرٕ دعایہِ مغفرت تہٕ یہِ چھُ میتہٕ سُنٛد اکھ اہم حق۔ اگر باسہِ زِ وضوٗ کران گژھِ جنازٕچ نماز ختم، تیٚلہِ کٔرِو تیمم تہٕ گٔژھِو کھڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، جنازٕچ نماز ٲسِو پران، بنان چھُ زِ امہِ سۭتۍ سپدِو تُہۍ غمگیٖن۔ غمگیٖن انسان چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس سایس تل روزان تہٕ غمگیٖن انسان چھُ پرٛٮ۪تھ نیک کامہِ استقبال کران۔ حاکم۔ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ زِ یس میتس مسلمانن ہٕنٛدۍ ترٛےٚ صفہٕ نمازِ جنازٕ پران چھِ تس خٲطرٕ چھُ جنت وٲجِب گژھان۔ ابوٗ داوٗد۔ نمازِ جنازٕ خٲطرٕ گژھِ میت سٕنٛز چارپاے یا توبوٗد تِتھ پٲٹھۍ تھاوٕنۍ زِ کلہٕ گژھِ شُمالس کُن، کھۄر گژھن جنوٗبس کُن تہٕ میتہٕ سُنٛد بُتھ گژھِ قبلس کُن روزُن۔ اگر تُہۍ نمازِ جنازٕ ٲسِو پرناوان، تیٚلہِ گژھِ تِتھ پٲٹھۍ کھڑا سپدُن زِ تُہۍ روٗزِو میتہٕ سٕنٛدِس سیٖنس برونٛہہ کنہِ۔ نمازِ جنازس منٛز تھٲیِو صفن ہُنٛد تعداد ہمیشہٕ تاک۔ اگر کمٕے لُکھ آسن، تیٚلہِ بنٲیِو اکوے صفہٕ، تہٕ اگر لُکھ زیادٕ آسن، تیٚلہِ بنٲیِو ترٛےٚ، پانٛژھ یا سَتھ صفہٕ۔ البتہ تعداد گژھِ تاک روزُن۔ امامس علاوٕ اگر شےٚ نفر آسن، تیٚلہِ تہِ چھُ مستحب یہِ زِ ترٛےٚ صفہٕ گژھن بناونہٕ یِنۍ۔ گۄڈنِکِس صفس منٛز روٗزِن ترٛےٚ نفر، دوٚیمِس منٛز روٗزِن زٕ تہٕ ترٛیٚیمِس منٛز روٗزِن اکھ۔ نمازِ جناز شروٗع کرنہٕ وِزِ کٔرِو یہِ نیت زِ أسۍ چھِ ییٚمِس میتہٕ سٕنٛدِ مغفرت خٲطرٕ خۄدایس برونٛہہ کنہِ نمازِ جنازٕ پران۔ امام تہِ کٔرِن یِہے نیت تہٕ مقتدی تہِ کٔرِن یِہے نیت۔ نمازِ جنازس منٛز یہِ امام پرِ، تی پٔرِن مقتدی تہِ۔ مقتدی مہ روٗزِن ژھۄپہٕ کٔرِتھ۔ البتہ امام پٔرِن تقبیٖر بڑِ بڑِ تہٕ مقتدی پٔرِن لۄتہِ لۄتہِ۔ نمازِ جنازس منٛز پٔرِو ژور تقبیٖر۔ گۄڈنیُک تقبیٖر پران پران تُلِو کنن تام اتھٕ تہٕ گٔنڈِو تونِس نِشہِ، پتہٕ پٔرِو سنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ خدایا، ژٕ چھُکھ پاک تہٕ برتر، پنٕنۍ حمد ثنا ہیٚتھ، تہٕ چون ناو چھُ خیر و برکت وول، تہٕ چٲنۍ بُزرگی تہٕ بجر چھُ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد تہٕ چون تعریٖف چھُ سٮ۪ٹھاہ عظمت وول۔ ژےٚ سِوا چھُنہٕ کانٛہہ عبادتس لایق۔ امہِ پتہٕ پٔرِو دوٚیِم تقبیٖر، مگر تقبیٖر پرنہٕ وِزِ نمہٕ تُلِو اتھٕ تہٕ نمہٕ کٔرِو کلہٕ سۭتۍ کُنہِ قٕسمُک اِشارٕ۔ دوٚیمہِ تقبیٖر پتہٕ پٔرِو دروٗدِ شریٖف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدایا، ژٕ کر رحمت عطا محمد صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ تہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس عیالس پٮ۪ٹھ، یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ رحمت فرمٲوٕت ابراہیم علیہ السلامس پٮ۪ٹھ تہٕ ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدِس عیالس پٮ۪ٹھ۔ بے شک چھُکھ ژٕ سٮ۪ٹھاہ پاک صِفات وول تہٕ عظمت وول۔ خدایا، ژٕ کر برکت عطا محمد صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ تہٕ تِہنٛدِس عیالس پٮ۪ٹھ، یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ برکت نٲزِل کٔرٕتھ ابراہیمس پٮ۪ٹھ تہٕ تِہنٛدِس عیالس پٮ۪ٹھ۔ بے شک چھُکھ ژٕ سٮ۪ٹھاہ پاک صِفات وول تہٕ عظمت وول۔ امہِ پتہٕ پٔرِو ترٛیٚیِم تقبیٖر اتھٕ تُلنہٕ ورٲے، تہٕ میتہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ پٔرِو مسنوٗن دُعا۔ پتہٕ پٔرِو ژوٗرِم تقبیٖر تہٕ پھِرِو دۄشوٕنۍ طرفن کُن سلام۔ اگر میت بالغ مرد یا بالغ خاتوٗن چھےٚ، تیٚلہِ پٔرِو ترٛیٚیِمہِ تقبیٖر پتہٕ یہِ دُعا۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ خدایا، سانٮ۪ن زِندن، سانٮ۪ن مردن، سانٮ۪ن حٲضرن، سانٮ۪ن غٲر حٲضرن، سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن، سانٮ۪ن بَڑٮ۪ن، سانٮ۪ن مردن، سانٮ۪ن مستوٗراتن کٔر مغفرت۔ خۄدایا، اَسہِ منٛز یُس ژٕ زِندٕ تھاوہن، سُہ تھاوُن اِسلامس پٮ۪ٹھ زِندٕ، تہٕ یَس ژٕ موت دِکھ، تَس دِ ایمان سان موت۔ تہٕ اگر میت نابالغ لڑکہٕ سٕنٛز آسہِ تیٚلہِ پٔرِو یہِ دُعا: اللهم اجعل لنا فرتا واجعل لنا اجرا وزخرا واجعل لنا شافعا ومشفعا. خدایا ژٕ بناوُن یہِ لڑکہٕ سانہِ خٲطرٕ مغفرتُک ذٔریعہٕ تہٕ یہِ بناوُن سانہِ خٲطرٕ اجر تہٕ ٲخرتُک ذخیٖرٕ تہٕ تیُتھ سُفٲرِش کرن وول بناوُن ییٚمہِ سٕنٛز سُفٲرِش قبوٗل یی کرنہٕ. تہٕ اگر میت نابالغ کورِ ہٕنٛز آسہِ تیٚلہِ پٔرِو یہِ دعا. امہِ دُعاہُک مطلب تہِ چھُ تی یہِ لڑکہٕ سٕنٛدِ دُعاہُک چھُ: اللهم اجعل لنا فرتا واجعل لنا اجرا وزخرا واجعل لنا شافعا ومشفعا. جنازس گژھنہٕ وِزِ روٗزِو پنٕنِس انجامس پٮ۪ٹھ سونٛچان تہٕ یہِ غور کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ آز تُہۍ بیٛاکھ چھُون زٔمیٖنس حوالہٕ کرنہٕ خٲطرٕ نِوان، تِتھٕے پٲٹھۍ نِنو لوٗکھ تۄہہِ تہِ اکہِ دۄہ. امہِ غمہٕ تہٕ فِکرِ سۭتۍ یِیو تۄہہِ تہِ ٲخرتُک تصوُر برونٛہہ کُن تہٕ کینٛژھس کالس روٗزِو دُنیاہ چو پریشٲنیو نِشہِ محفوٗظ.